nie zaprzeczam. Bo słowa, które wypowiadam, to odbicie mnie samego i świata mego. A dlaczego? Bo opisuję to, co mam w sobie, to co we mnie. Daj spokój, nie znasz mnie, więc weź w końcu ze mnie. Graj kicz swój beze mnie. Ja chcę spokoju, myśli chcę zebrać, zamknięty w pokoju, by wykrzyczeć przez majka to, co we mnie siedzi. Czasem honor, czasem love story, nigdy bajka. Na pewno nie fikcja, nie powiem, że codziennie gania mnie policja. Mój świat to nie ekstradycja, w nim wiele rozczarowań i zmian uczuciowych. Jest wiele sytuacji na świecie wybuchowych i do tego rap, który tworzę, opiera się na bólu, miłości i honorze. Czasem to, co na dworze się dzieje z chłopakami, czasem przekaz intymny, gdy zalewam się zami. Mam nadzieję, że dobrze mnie odbierasz, bo wiedz, że rymując wpływ na ludzi wybierasz. Wody w usta nabierasz, trafiłem w samo sedno. Różnica, ja się przyjmuję, a tobie wszystko jedno. Aha, a tobie wszystko jedno, olewasz to. Seria. Strzelę moje myśli jak strzela artyleria. Ośmierałem się jak złota galeria. Żyłem w obłędzie, coś jak ksiądz, który chodzi po kolędzie. Mówi daj, bo tak nigdy nie będzie. Samemu muszę dojść krętą drogą do celu. Mój hip-hop moim celem, więc doszedłem przyjacielu. Mój rap jak i ja, tak i on. W głowie rodzę myśli, potem będę przez Majka fon. Zdziwiony, bo czasem słowo awiru, czasem słowo kocham. Czasem słyszysz głośny śmiech, czasem cicho szlocham. A rap mój to odbicie mnie samego w tym samym kolorycie. W kolorze jest taki, jaki kolor mamy życie. Jaki kolor mamy życie. W zależności od tego, co przeżywam, role inne odgrywam. Mój rap tak jak film, życia wzięty nie skrywam. Nikogo pod siebie, lecz co dla mnie jest ważne, najwyraźniej ciebie, wiem. Ej, niech będzie, przemilczę, to trudne nie jest tak. Bo mam tę świadomość, że to ja wiem, co jest jak. Czy rap grać, co grać wam, gdzie hałas mam robić. A śmiech twój, co? To nie może mnie dobić, ha. No nareszcie tylko spójrz dookoła. Sytuacja wesoła, bo zakwitła nasza polska rap szkoła. Teraz co tu z tym beat? Prawda nie hit? Chłopaki chcą to robić i chwała im za to. Mówią dołóż na nowy komputer mi da. To pyta po co komputer? Będę łamał głody w NATO. Teraz łamią krakami soundmakery, by muzykę czystą robić, byle przekaz był szczery. Zna to kwak, zna to kasza, ja słucham Amerykana. Słowa płyną jak krew, tematem roztrapana rana. Wiesz tu wers, każde słowo ma swoje przeznaczenie. Muzyka tu własny plus 8 ram brzmienie. Są różni MCs, nieraz brak im rap gadki. Tych samych dwóch miłów, a opina o mi pośladki. Są też tacy, co brak im rozumu. Póki co gangsta tu nie ma, więc nie róbcie wokół szumu. Masz 20, załóżmy, że mam 15 lat. Jak wysłucham tych wersów, niby jak mam widzieć ja. Żyć ulicą i tylko to się liczy, nie ma miejsca na miłość. A prawdziwy rap tworzą tylko gorszy zawodnicy. A co? Co za pstra?